Երևի հայտնակիցներ, այսօր օգոստոսի 4-ը օրը ուրբաթ։ Կարծիքահորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հավատարիմ ու կնդիրներին, մաղթում ամենից լավն ու բարին։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Շարունակում ենք ներկայացնել վերջերս կայացած բարձրագույն կրթության հիմնախնդիրներին նվիրված աշխատաժողովին հնչած ելույթները։ Այսօր կլսեք ԱՌՊ-ի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանի ելույթի եզրափակիչ մասը։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ մեկամսյա դաթարից հետո նորից ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Մի խումբ հայ մշակողներ ստեղծել են լուսանկարներով դեմքի շարժման սիմուլյատոր։ Նախագիծը ներկայացվել է Seven Startup Summit տեխնոլոգիական նախագծերի մրցույթում, որը անցել է հուլիսի վերջին։ NewsAM-ի թղթակցին նախագծի հիմնադիր Ալբերտ Մանուկյանը հայտնել է, որ ծրագիրը ճանաչում է լուսանկարի վրա պատկերված մարդու խոսքի հնչյունները ու նմանակում դրանց արտաբերումը։ Այսպես ասած, դեմքը թաքցնելը շահավետ է կորպորատիվ քոլ կենտրոնների համար, եթե հաճախորդը տեսնում է միայն լուսանկարը, այլ ոչ թե տեսագրությունը, ապա կարելի է ավելորդ գումարներ չծախսել կենտրոնի արտաքին տեսքի վրա, նաև չմտածել աշխատակիցների դրես կոդի մասին։ Իհարկե, մասնագիտացված քոլ կենտրոնները այդ ամենի մասին հոգ են տանում, խոշոր կորպորացիաները նույնպես, բայց կան ոչ այնքան մեծ ընկերություններ, որոնք քո կենտրոնները outsourcing-ի չեն հանձնում, բայց եւ չեն ուզում չափից շատ գումարներ ծախսել դրա վրա։ Նրանց համար կարծում եմ մեր առաջարկը շատ շահավետ կլինի, հայտնել է Մանուկյանը։ Մշակման հեղինակները առայժմ ուզում են ամրապնդել իրենց դիրքերը ամերիկյան շուկայում, որտեղ նրանց հետ արդեն մի քանի ընկերություններ են աշխատում։ Daimler կոնցերնը որոշել է 25 միլիոն եվրոյի ներդրում կատարել գերմանական Volocopter ընկերությունում, որը զբաղվում է նույնանուն էլեկտրական ուղաթիռ մուլտիկոպտերների մշակմամբ։ Հետագայում ծրագրում են Volocopter-ը որպես թռչող տաքսի օգտագործել, գրում է Մոթորը։ Ընկերությունը նախագծով զբաղվում է 2011 թվականից։ Այդ ժամանակից ի վեր մի քանի նախատիպ է ստեղծվել եւ առնվազն երկու փորձնական թռիչք է իրականացվել։ Մոդելը երկտեղանոց է լինելու, առավելագույն թռիչքային զանգվածը կազմելու է 450 կիլոգրամ։ Մարտկոցները մեկ լիցքավորմամբ կկարողանան թռչել առավելագույնը 27 կիլոմետր կամ 27 րոպե։ Կոնտրոլ գործառույթը օգնում է շարժողական համակարգի խանգարումներ ունեցող օգտատերերին կառավարել համակարգիչը։ Windows Insiders ծրագրի մասնակիցները արդեն կարող են փորձարկել այս հնարավորությունը, իսկ պաշտոնապես այն կթողարկվի Windows 10 Creators Update-ի հետ այս տարվա աշնանը։ Microsoft-ի նպատակն է, որ օգտատերերը կարողանան առավելագույնս օգտվել Windows-ի հնարավորությունները առանց կառավարման ավանդական միջոցների գործածման։ iControl հավաքածուի գործառույթներից մեկը կփոխարինի համակարգչային մկնիկը, մյուսները ստեղնաշարը։ Shape Writing ճանաչման նորարարական միջոցի շնորհիվ հնարավոր է աչքի շարժումներով արագ հավաքել տեքստը, նայելով վիրտուալ ստեղնաշարին։ Օգտատերը հայացքը պահում է բառի առաջին տառի վրա, իսկ հետո կարող է արագ աչքերը շարժել դեպի մյուս տառերը։ Դա զգալիորեն ավելի արդյունավետ է, քան մեկական տառով տեքստի հավաքումը, որը պահանջում է հայացքը երկար պահել յուրաքանչյուր տառի վրա։ iControl-ի օգտատերերի համար նաև հասանելի կլինեն հուշումներ, որոնք ավելի կհեշտացնեն հայացքով տպելը։ Համակարգչի նոր գործառույթները օգտագործելու համար պահանջվում է Toby ընկերության iTracker 4C տեսախցիկ։ Ամերիկյան Apple տեխնոլոգիական ընկերությունը հեռահաղորդակցության հարցերով Դաշնային կոմիտեից պաշտոնական թույլտվություն է ստացել ապագայում ներկայացվելիք iPhone սմարթֆոններում նոր 5G ցանց փորձարկելու համար։ Ինչպես հայտնում է The Verge-ը, հաշվի առնելով, որ Apple-ը տեխնոլոգիական շուկայի առաջատարներից է, բնական է, որ այն առաջիններից է ուզում փորձարկել նոր կապի որակն ու հնարավորությունները։ Նշվում է, որ աշխարհի մի շարք երկրներում արդեն սկսվել են 5G ցանցի փորձարկումները, որոնք կկազմակերպվեն մինչև 2018 թվականը։ 5G ցանցը նախատեսվում է շահագործման հանձնել 2020 թվականին։ ԱՄՆ-ի Վիսկոնսին նահանգում տեղակայված Three Square Market ընկերությունը միկրոչիպեր կտեղադրի իր անձնակազմի 50 անդամի մաշկի տակ, այս մասին հայտնում է BBC հեռուստաալիքը։ Աղբյուրի հաղորդման միջոցներն ուղղված են աշխատակիցների համար ընկերության էլեկտրոնային սարքավորումների հասանելիությունը պարզեցնելուն։ Մասնավորապես միկրոչիպերը թույլ կտան միանալ համակարգիչներին եւ օգտվել գրասենյակային տեխնիկայից։ Նշվում է, որ $300 արժողության միկրոչիպերը կտեղադրվեն անվճար։ Հեռուստաալիքն ընդգծել է, որ նախագծի բոլոր մասնակիցներն ինքնակամ համաձայնել են գործողության անցկացմանը։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ով է քո այդ աչքերը արարեն, ով է իմ սրտում սերը վարարեն, սիրելիս, ով է ինձ այսքան երջանկություն նվիրել, ես ավառնում եմ վեր քեզ տեսնելիս, ուղղվում եմ քո ձայնը լսելիս, սիրելիս, դե ասա այդ ով է ինձ այսքան սեղ տվել, չեմ թողնի ինձնից հեռանաս, չեմ թողնի նորից դու դառնաս, ինձ համար անհաս, ես ուզում եմ իմանաս. Չեմ կարողանում բարերով ասել, հենց դու եղար պատճառը, որ այսքան սիրեցի այս կյանքը, ու մեզ պիտի օր-օրի սիրո քամին է լավելի ուժ է օր-օրի, մեր սերը ես ու դու շուտ բանմանած, հանքուրի ցարքած, երկնքի տակված, երդվեցինք, դիտներ միշտ ամաժնա և Սպարակել ես, աղետից ասերից պրկել ես, դու եկել ես, ուներ կել ես, կյանքը սպարակել ես, Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի օգոստոսի 4-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթի ցուրփաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Շարունակում ենք ներկայացնել վերջերս կայացած բարձրագույն կրթություն հիմնախնդիրներին նվիրված աշխատաժողովին հնչած ելույթները։ Այսօր կլսեք ԱՌՊՀ ռեկտոր Մանուշ Մինասյանի ելույթի եզրափակիչ մասը։ Որոշ խնդիրներ ունենք նաև բուհերի կառավարման հետ կապված։ Դա բուհերի մեծ քանակությունն է։ Արցախի բուհերում ընդգրկված ուսանողների միջինքը կազմում է 150, ինչը նշանակում է, որ բուհերի մեծ մասն իջագի չի ապահովել տնտեսական ողջության արդյունավետ արդյունք, քանի որ հաստատությունները չափազանց փոքր են։ Սա նաև նշանակում է, որ ուսանողների ընդրության հնարավորությունները չափազանց ժամանակ են, քանի որ բուհերի մեծ մասն իզոլու չէ իրենց ուսանողներին առաջարկել դասընթացների ամբողջական ծրագիր։ Մյուս խնդիրը ավանդման և գիտահետազոտական աշխատանքների ավանդական տարանջատումն է։ Արցախը շարունակում է գիրարե խորհրդային մոդելը, ուր տարբեր երկրների եղանակներով տարանջատվում են դասավանդման և գիտահետազոտական աշխատանքները, այդ թվում գիտահետազոտական աշխատանքների զգալի մասն իրականացնում է բուհերից անկախ ինստիտուտներում։ Բացի այդ, համալսարանների դասախոսական կազմը չունի կամ գրեթե չունի գիտահետազոտական աշխատանքով զբաղվելու պարտականություններ։ Բարձրագույն կրթության գիտահետազոտական աշխատանքի միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ նման աշխատանքային տարանջատումը նվազեցնում է բարձրագույն կրթության որակն ընդհանրապես։ Բուհերի կողմից ուսման վարձերի սահմանման և տարվա վերջի դրությամբ հավելուց նկատմամբ կառավարման անարդյունավետ հսկողությունը ևս խնդիր է։ Պետական բուհերի սկզբունքորեն տրված է ինքնավարության բարձր աստիճան, սակայն գործունեության ոչ բոլոր ասպեկտներում։ Ֆինանսավորման տեսանկյունից օրենքը յուրաքանչյուր պետական բուհին անկախություն է ապահովում իր հայեցողությամբ ծամանել բոլոր կատեգորիաների աշխատողների հաստիքացուցակը, իրականացնել աշխատակազմի, այդ թվում գիտական ու մակարդակական աշխատակազմի ընդգրկում և բաշխում, տափուր հաստիքների համալրում։ Օրենքը նաև թույլ է տալիս բուհերին մրցակցային նյութերով աշխատանքի ընդունել ակադեմիական աշխատակազմ 5 տարի ժամ հետո և որոշել աշխատակազմի բարձրացման չափը, որը պետք է նրանց նշանակալի ճկունություն տա պահանջարկող պայմանավորված բավարարության համակարգ գործադրելու առումով։ Իրականությունը որոշակի դեր այն է։ Հաջորդ խնդիրը դա կոլոնիայի գործընթացի լիակատային ձեռքբերման բացակայությունն է։ Հստակ է, որ այստեղ որոշ առաջընթաց ունենք արձանագրված, սակայն մինչ այժմ ձեռնարկած միջոցառումները դժվարվա առաջ են կոլոնիայի գործընթացի ոգին, այսինքն ուսանողամետ սովորողի համար հարմար մոտեցումները իրապես գործադրելու համար։ Դիպլոմները դեռևս ընդհանրվում են ծրագրի գովանդակությամբ և դիպլոմ ստանալու համար անհրաժեշտ ժամանակ կհատկացվի և ոչ թե կրթության արդյունքներով։ Հանրային քննարկումների բացակայությունը ռեֆորմների նպատակի մասին պատկերացում ունենալը և ուսանողների ու դասախոսների մասնակցության բարգավաճումը միացել վերջած հանգեցնում է բարձրագույն կրթության ոլորտում փոփոխությունների հարցում էնտուզիազմի զգալի բացակայության, ինչպես նաև առաջացնում են ուսալողություն։ Հաջորդը որակի ապահովման գործընթացների ուժեղացման անհրաժեշտությունն է։ Աստագիտական կրթության որակի ոլորտում ատրիբուտներից համապատասխանությունը չափորիչները և չափանիշները, կարիքները և պահանջմունքները։ Խոսելով կրթության հասկացության մասին, նշենք, որ այն առավել ակտիվ գործում է կրթական գործընթացի մուտքային և ելքային արդյունքների գնահատման ժամանակ, դիմորդի և շրջանավարտի գնահատման դեպքում։ Մյուսը կրթական մոդելը հիմնված է տեսական, եթե ոչ վերացական ուսուցման վրա։ Ուսումնական ծրագրերում շատ քիչ տեղ է հատկացված ուսումնական պարապմունքների, որովհետև հիմնականում մասնագիտական պրակտիկա չունեցող դասախոսները որպես կանոն ուսումնական պարապմունքները առանձին առարկաների գծով արդյունավետ չեն կարողանում վարել։ Գոյություն ունի համակարգային մոտեցում քրիտիկական անդրադարձական մտածողության բանալի ներդրվածելու նպատակ։ Երաշխով և բայ տարած ունեցող մոդելն այն է, որ դասավանդումն իրականացվում է անառարկելի և դոգմատիկ դեպքերից, իսկ ուսանողներից պահանջում է վերարտադրել այն, ինչ լսել են դասախոսներից։ Մյուսը՝ դա բարձրագույն կրթության դիպլոմ կարելի է ստանալ նույնիսկ առանց մեծ ջանքերի, երբեմն ոչ թե կաշառք, այլ պարզապես սովորական ուսման վարձ վճարելը բավական է, որպեսզի ուսանողը ավարտի։ Հերակա ուսուցման համակարգում կրթության որակը շարունակում է մնալ էականորեն ցածր։ Այն և բազային կրթության փոփոխության մագիստրատուրան շարունակում է դիտել որպես գույի ֆինանսական հոսքերի աղբյուր։ Մագիստրանտը հեռու է հետազոտողի կարգավիճակից։ Ուսման հանդեպ հետաքրքրություն ցուցաբերում ուսանողները ստիպված են լրացուցիչ միջոցներ և ռեսուրսներ դնել, երբեմն դեռ միջնական կրթության վերջին տարիներից սկսած։ Մյուս խնդիրը դա էլեկտրոնային ռեսուրսների կամ առցանց կրթական հնարավորությունների օգտագործումն է, որը Արցախում սովորելու կրթելու նպատակով սահմանափակ բնույթ է կրում։ Անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների չափազանցեր զարգացած են կամ ընդհանրապես բացակայում են։ Բարձրագույն կրթության համակարգը ավելի բաց և հասանելի դարձնելու, ինչպես նաև դասավանդման և սովորելու մեթոդների բարելավման ու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում գիտահետազոտական գործունեության ներդրման ողջակերպ հնարավոր եւ արդյունավետ չի լինի առանց պատշաճ գրադարանային համակարգի զարգացման, որի միջոցով ինքնիս այլոց պետք է ապահովի էլեկտրոնային ռեսուրսների օգտելու հնարավորությունը, ինչպես նաեւ օժանդակի եւ հրապուրի ուսուցման առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործումը։ Ընդհանուր առմամբ կառավարման համակարգի վերանայումը պետք է ներառի բույի իրավական կարգավիճակը, ինստիտուցիոնալ ինքնավարության աստիճանը, կարևորագույն մորդավունների մասով, մասնավորապես ուսման վարձերի սահմանումը, ընդունելության կառավարումը և դասախոսական կազմի հետ փոխհարաբերությունները, կառավարության գիր և թեր կանոնակարգման օրինակների բացահայտումը, գործող օրենսդրական դաշնակցի քունչը, որոշ խնդիրներ դրված կանոնակարգման կարիք ունեն։ Ոլորտի մասնատվածությունը հատկապես գիտահետազոտական աշխատանքների առումով, գոհերի կողմից միջոցների ծախսման եղանակների արդյունավետության բարձրացումը։ Ներկայումս Արցախում գործող պետության կողմից ուսանողների ֆինանսական աջակցության համակարգը իր մեջ ներառում է աջակցության հետևյալ ծրագրերը։ Առաջինը՝ ըստ մասնագիտությունների առաջադիմության ռայում նված ուսանողական նպաստների դրամատրում պետական գոհերի ուսանողներին, այս խմբի շրջաներում բնակվող ուսանողների տրանսպորտային ծախսերի փոխադուցման համար 5,500 դրամ։ Երկրորդը՝ բարձր առաջադիմություն, հասարակական ակտիվություն և պատշաճ վարքագիծ ունեցող ուսանողներին կրթաթոշակի դրամատրում ամսական մոտ 5,000-ից 8,500 դրամ միջակով, գործում է նաև նախագահական կրթաթոշակի ինստիտուտը լավագույն 10 ուսանողին ամսական 30,000 դրամ միջակով։ Երրորդը՝ սոցիալապես խոցելի և ուսանողների առանձին խմբերի անվճար ուսումնասիրելու արդյունության դրամադրումը։ Չորրորդը՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բուհերի կողմից ուսման վարձերի վճարների ծրագիր դրամադրումը։ Եվ հինգերորդը՝ սպաների ուսանող երեխաների ուսման վճարների փոխհատուցումը։ Գործող համակարգի կարևոր նախադրումներից մեկը այն է, որ ուսանողների ֆինանսական աջակցության պետական ծրագրերը բացառությամ վերնշված երրորդ և չորրորդ ծրագրերից հաշվի չեն առնում ուսանողների կարիքավորության աստիճանը և հիմնված է միայն առաջադիմության վրա։ Արդյունքում ուսանողների ֆինանսական աջակցության պետական ծրագրերից առավելապես օգտվում է հասարակության առավել ապահովված հատվածը։ Արցախում բացակայում է ուսանողների վարկավորման համակարգը։ Սպաների ուսանող երեխաների ուսման վճարների փոխհատուցումը կատարվում է առանց ակադեմիական առաջադիմության հաշվառման։ Այն դեպքում, երբ այսօրվա օրենսդրությամբ անգամ զոհվածի կամ միավորմանից նողածուկի ձեռք չի կատարվում դրա հաշվառման։ Արդյունքում մեր դիտարկումներով այդ ուսանողների ակադեմիական առաջադիմությունը 1 կիսամյակում նվազել է 15-35%-ով, իսկ ընդունելության ժամանակ արդեն դիմորդը իրենեղություն չի տալիս դանդաղ բարձր միավոր։ Այստեղ այլ խնդիրներ կան։ Արդյական է նաև Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության և բուհերի կողմից ուսման վարձերի գնահատական միասնական մեթոդաբանության մշակումը, որը պարտադիր կլինի բոլոր բուհերի համար, որոնք ակնկալում են ստանալ բյուջետային ֆինանսավորում։ Այսօր պետության կողմից բուհերի մեկ ուսանողի հաշվող դրվող ուսումնարանին որևէ հիմնավորում չկա։ Ցանկալի է օրենսդրորեն սահմանել նաև բուհի ֆակուլտետի ուսանողների ամբիոնի ծանրաբեռնվածության նվազագույն թիվը, ամբիոնի դասախոսների տարակարգերի համամասնությունները։ Արցախում ուսումնավճարները մեր շնչին ընկնող հնարավորության առումով համատաբար բարձր է։ 2016 թվականին հնամեկ շնչի հաշվով կազմել է 1,577,000 դրամ, ուսումնավճարի միջին չափը 365,000 դրամ, սակայն մասնավոր աջակցության այլ աղբյուրները բավականին համեստ են։ Բարձրագույն կրթության մասնավոր հատվածի աջակցության աստիճանը ցածր է, հիմնականում այն պատճառով, որ մասնավոր հատվածի համար բարձրագույն կրթության համակարգում գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու կամ կրթության ուղղությամբ ներդրումներ կատարելու խթանների քիչ են։ Անհրաժեշտ է նախաձեռնել համագործակցություն բուհերի և գործատուների միջև, վերջիններից կարիքների և պահանջների համապատասխան մասնագետների պատրաստման գործում։ Մասնավոր հատվածից ավելի շատ ֆինանսական աջակցություններ գրավելու ձևից մեկը հարկային արտոնությունների համակարգի ներդրումն է։ Վերջին տարիներին ընկել է դասախոսի հեղինակությունը, գրայել մեկտեղ նաև այդ աշխատանքի վարկանիշը։ Այս հանգամանքը տարհամոզիչ և խոչընդոտող դեր է ունենում բարձրագույն ուսումնական հաստատություն դասախոսների ցանկության համար։ Պրոֆեսորը դասախոսական ազնագազմի անդամներն աշխատանքի են ընդունում վարչաժամկետ 1-5 տարվա ժամկետով պայմանագրերի հիման վրա, վարչական գծով ղեկավարներին մտահոգություն առաջացնող Աշյանի վերահսկողական լրատվություններ ընդերնելով այս հարցում, թե ով և ինչպես պետք է աշխատանքի ընդունում։ Բացի դրանից ԱՅՊՕ դոցենտը ստանում է կառավարման համակարգի գլխավոր մասնագետին հավասար աշխատավարձ, ինչը անհամադրելի է նրանց ճանապարհի հետ։ Ավելին, գրեթե չեն գնահատում պրոֆեսորը դասախոսական կազմի այն անդամները, որոնք ավելի ակտիվ են ու ավելի շատ հաջողություններ են հասնում թե տեղական, թե միջազգային ասպարեզներում, գիտահետազոտական նախագծերում կամ այլ նախաձեռնություններում։ Կարծիքն է եթերում այսօր օգոստոսի 4-ն օրը ուրբաթ։ Տեղական ժամանակով 15:56 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք խճանկար էջը։ Մայրությունը և էմոցիոնալ հյուծվածությունը։ Էմոցիոնալ հյուծվածությունը ծանոթ է շատ մայրերի։ Նրանք փորձում են լինել իդեալական, դրա վրա ծախսում են իրենց ողջ ուժերը, իսկ հետագայում տարապում են ֆիզիկական և հոգեկան հոգնածությունից։ Տխրություն, հոգնածություն, տագնապ։ Եվ ահա մի գեղեցիկ օր տեղի է ունենում բռնկում և երեխային ասվում են խոսքեր, որ չպետք է ասվեին, ապտակ, որը չպետք է տրվեր։ Դյուրագրգիր պահեր լինում են շատ ծնողների մոտ։ Սակայն եթե լարվածությունը երկարում է, գերհոգնածությունը վերածվում է իսկական հյուծվածության, որն ուղեկցվում է մեղքի սարսափելի զգացումով։ Կարելի է արդյոք հաղթահարել այդ ճգնաժամը։ Իդեալականացված մայրություն։ Հասարակությունը մշտապես պնդում է, որ մայրությունը երջանկություն է։ Շատ կանայք մտածում են, որ երեխան կբավարարի երջանիկ լինելու և հաջողության հասնելու իրենց պահանջմունքները։ Սակայն շատերը միայն մայրանալուց հետո են հասկանում, որ մայր լինելը անչափ դժվար և պատասխանատու գործ է։ Իրականությունը մի քիչ այլ է, քան ապագա մայրիկի պատկերացումները մայրության վերաբերյալ։ Պարզվում է, որ բացի պարզ ուրախությունից, ծնողին սպասում են շատ ու շատ այլ ապրումներ, երբեմն տհաճ և ծանր։ Շատերի համար դրանք անսպասելի են։ Բնական է, որ կլինեն հրաշալի պահեր, բայց ցանկացած կին դառնալով մայր անցնում է իրականության փորձությունը, և այն մայրերը, ովքեր դրանք չեն ընդունում, շարունակում են հետևել իրենց երևակայությանը հյուծվածության աստիճանի։ Կանխել հյուծվելը, թե հաղթահարել։ Էմոցիոնալ հյուծվածության հիմքում միայնությունն է, հոգնածությունն ու չհասկացվածությունը։ Հյուծված մայրը հասկանում է, որ իրեն չի բավականացնում օգնությունը, բայց համառորեն շարունակում է կատարել իր մայրական պարտականությունները, ոչ ոքի հետ դրանք չկիսելով։ Սկզբում կինը պարզապես հոգնածություն է զգում, հետո գործողությունները դառնում են մեխանիկական։ Կինն աստիճանաբար սկսում է օտարանալ իր կողակցից, հեռանալ իր իդեալից և կորցնել ինքնավստահությունը։ Հետևանքը լինում է այն, որ խանգարվում է քունը, սնունդը, առաջ են գալիս կախվածություններ։ Այս ամենը ավերիչ ազդեցություն է թողնում ինչպես կնոջ անձի, այնպես էլ երեխայի հետ հարաբերությունների վրա։ Միակ ելքը ջնջել իդեալական մոր մասին միֆը և հասկանալ, որ նման ապրումներ ունենում են բոլորը։ Այստեղ կարևոր է նաև շրջապատի ուշադրությունը։ Եթե կինը ինքնամփոփ կյանքով է ապրում, քիչ է շփվում, մտերիմները պետք է հասկանան, որ նա աջակցության կարիք ունի։ Ընտանիքի հայրը նույնպես պետք է հնարավորինս աջակցի կնոջը, եթե նույնիսկ կինը պնդում է, որ կարող է ամեն ինչ ինքնուրույն անել։ Արդյոք բոլորին է սպառնում էմոցիոնալ հյուծվածությունը։ Էմոցիոնալ առումով ամենախոցելին կանայք են՝ զույգերի կամ գերյակների մայրերը, մոտ տարիքի երեխաների մայրերը, միայնակ մայրերը։ Իսկ տնային տնտեսուհիների և աշխատող կանանց միջև այս առումով տարբերություն չկա։ Առաջիները տարապում են մեկուսացումից և հասարակության մեջ շնթունվածությունից, երկրորդները մշտապես սթրեսի մեջ են անընդհատ շտապողականությունից։ Որքան է շրջապատը մտերիմները ցանկություն հայտնեն օգնելու, կանայք իրենք էլ պետք է հասկանան, որ իրենց կյանքում ամուսնուց ու երեխայից բացի պետք է լինեն նաև լիցքավորման այլ աղբյուրներ, գեղեցկության սրահներ, ընկերուհիներ, զբոսանք, գրքեր ու ֆիլմեր, որոնք կօգնեն ավելի դյուրին անցկացնել մայրության բարդ ու երանելի ժամանակաշրջանը։ Կարծիքն է եթերում, օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Կնուտ Համսունը, նորվեգացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Լուի Արմսթրոնգը, ամերիկացի հայտնի ջազ երաժիշտ կոմպոզիտոր, Աշոտ Գառնակերյանը, ռուսաստանցի բանաստեղծ, Արկադի Տեր-Խաչատուրովը, հայ անվանի ֆիզիկոս, Կլաուս Շուլցեն, գերմանացի կոմպոզիտոր երաժիշտ, Բիլի Թորնթոնը, ամերիկացի դերասան, սցենարիստ, ռեժիսոր, երգիչ, Սեբաստիան Ռոշեն, ծագումով շոտլանդացի, ֆրանսիացի դերասան, Դենիս Լեխեյնը, դետեկտիվների ամերիկացի գրող, Կրիստալ Չապելը, ամերիկացի դերասանուհի։ Կարծիքահաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։